السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه أما بعد. Sina cha kuongezea kwenye maneno mazuri yenye faida nyingi yaliyotolewa na shekhe wetu Sheikh Abdul Qadir Hashim Abu Hashim hafidhahullah ta'ala waraah. Kwa kweli kila anapokuja tunatamani awe ni mzungumzaji, ima ni khutba au muhadhara au kalima kama hivi, kwa sababu tunapata faida nyingi sana kutoka kwake. Allah muhifadhi, Allah mlinde na mkinge na kila balaa na kila makuruhu, ili tuendelee kupata faida kutoka kwake. Talibu ilmi anahitaji zaidi mwongozo kutoka kwa watu wa ilmu kama hivi kuliko kusoma sana, sababu kusoma sana bila ya mwongozo hakuna faida, na pengine madhara yake yakawa ni makubwa zaidi. Na ndio maana tukasitisha darasa yetu ili tupate miongozo kutoka kwa shekhe wetu. Sasa mimi sina taaliki juu ya maneno yake, kwa sababu maneno yamejitosheleza, yamezungumzwa kwa lugha iliyo fasaha, yenye uwazi, imezungumzwa kwa dalili mbalimbali min alkitabi wa sunna wa aqwali salaf, maneno yako wazi. Kwa hiyo nimekuja hapa kulihitimisha jambo hili na kumshukuru shekhe wetu na kumwomba Allah jalla wa ala atubariki sisi na yeye katika hili ambalo tumelisimamia katika jambo la ilmu, na atujalie sisi watu ambao idha dhukiru tadhakkaru, wanapokuwa wamekumbushwa wanakumbuka kama hivi. Kwa hiyo hakuna cha ziada kitakachofuatia hapa zaidi ya kuswali. Inshallah tutaendelea na darasa zetu mara nyingine tena baada ya maghrib, kadhalika na darasa ya kesho itaendelea inshallah kama kawaida. Jazakallahu khairan Sheikh Hashim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta.